Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Ugen sniger sig på hæl, og de sidste handler skal sættes ind inden weekenden. Er du i tvivl om, hvor meget og hvordan er vi klar til at hjælpe dig her de næste 55 minutter, hvor jeg har teamet op med selveste Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Du står og sveder over teknikken. Alt er, som det plejer at være. Lidt senere så får vi også Lars Persson med på den varme linje og den direkte vej til at få lidt aktiehjælp her de næste 55 minutter. Det er selvfølgelig via sms'en, og den er allerede åben. Du starter med at skrive MIO, M-I-O, og så taster du 42 42 03 21, og så er dit spørgsmål, og så griber vi dig herinde i studiet. Og mange af jer har allerede skrevet her ind til Magnus. Han vil gerne have, at vi kigger lidt på svenske autogrill. Hanne fra Salling har øje på Caterpillar relation til USA's kommende investeringer i infrastruktur, og ja, så er der en hel del af jer, der gerne vil have, at vi kigger på Orphazyme. Og det er jo fordi, ja, det danske biotech-selskab har haft en lidt volatil tilværelse den seneste uges tid. Både den danske og den amerikanske notering har været udsat for en del spekulation, og det er altså op til eller frem mod en annoncering fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, som landede i går. Og det var i hvert fald annonceret til at gøre om godkendelse af selskabets middel mod stofskiftesygdommen Niemann-Pick type C. En afgørelse, du også har ventet med længsel på, Lars Svendsen. Og du solgte lidt ud i går, men du har i hvert fald i Millionærklubbens portefølje, men har i hvert fald gemt lidt. Men Louise, hun sidder og lytter med fra Silkeborg, og hun spørger her. Jeg har et spørgsmål angående salg før markedet åbner. Når man nu læser kl. 7.20 fredag morgen, at Orphazyme ikke får godkendt sin medicin i USA, og man sætter banken til at sælge til bedste pris, når markedet åbner, er man så før i køen frem mod dem, der sætter til salg kl. 10? Eller hvordan? Jeg før det med sagt kl. 10. Vi åbner jo kl. 9. Mm. Så hvad hedder det? Ja, så hun kommer jo først, men det er jo så prisen, der tæller, ikke? Men hvis markedet er fuldstændig agurk, hvad jeg går ud fra, at den er, så skal hun ikke regne med, at hun kommer ud af den grund. Mm. Men det er jo altid farligt, at når der sker et ryk, at afgive som en åben ordre, for så er det stort set, det bør man ikke gøre, fordi så er man næsten sikker på at få et ordentligt smæk, fordi der er nogen, der hvad hedder det, kaster sig over bord, ikke? Mm. Så hvad er prisen, kan du se den? Nej, fordi det er dig, der står for kursen. Jeg holder øje på helt andre ting, men altså Orphazyme, det lukkede omkring de 100 i går, og der var også, og det var en stigning på x antal, 40% eller sådan noget. Og den får så ganske givet en del hug her til morgen, men Svendsen, hvorfor var det, I havde regnet med, at den her godkendelse kan hjem? Der var noget med, at de havde fået en fast track ticket, eller hvad man nu kalder det. Nej, men det er jo et orphan drug produkt. Det betyder, at det er et sjældent sygdom, som er meget få, der i virkeligheden har. Det er vel i Europa og USA, er det under 1.000 børn, der har det. Men hvad hedder det? Så du kan jo så sige, at det er derfor, at når man laver sådan en, så kører man også igennem en protokol, hvor man taler med FDA undervejs, så man er ligesom holdt hinanden i hånden. Mm-hmm. Så derfor er der grænser for, hvor langt man kommer væk fra målet. Man går hen imod det, ikke? Og derfor er det jo så lidt overraskende, at de ender ude i hampen på den måde, at den falder. Men de har jo heller, altså for så vidt siger FDA jo, at der er brug for yderligere data. Så det er jo ikke sådan, at man sidder og siger, at det her må I aldrig nogensinde bruge til noget som helst. Men de siger, at hvis de er i stand til at komme med markant forbedrede data, eller et bedre grundlag, så vil man kunne genoptage det, revurdere det, ikke? Og det er jo altså derfor kan man sige, det er jo sådan, den er ikke død, men den er meget, det er op ad bakke en gang til, og det er meget særpræget, når det er de orphan drugs, der egentlig er. Jeg kan sige så, at kursen her, efter vi går i gang, den der bliver banket i gulvet med næsten 77%, kurs 24. Det var jeg gætter på 25. Du gætter på 25, Så hvad hedder det? Og det er vilkårene, ikke? Og jeg solgte jo heldigvis i går 250 af 450, ikke? Så, Så du kan sige, at jeg har 200 tilbage, og det har jeg jo så tabt 15.000 på her, mens vi står her. Ikke? Du kan høre mønterne raste ned. Og jeg har der også nogle, lillemors fødselsdagsgave. Og mere til. Ja, men nu gjorde vi så det i går, at lillemors egne aktier, hun havde faktisk nogen, de blev faktisk solgt, fordi det synes hun klog, som hun er. Besluttet over frokosten at, med bestyrelseformanden, at de skulle sætte sig. Nu er det kun min pension, jeg går ud over. Men den er så også dobbelt så stor, så, så kan man jo diskutere om. Så det var jo kun en halv sejr, men, eller en tredjedel sejr. Men altså, sådan er det, og det er det spil, der foregår. Men jamen, det er et realistisk kursniveau nu af et eller andet 20-30 stykker. Det er nok der, vi skal. Hvis ikke der kommer en feberredning, at nogen forbarmer sig over dem, og kommer nu kommer og køber dem i eftermiddag, eller? nej, men de har jo en. Kan du sige, den er jo billig nu? Ja, men det er den jo ikke, når de har jo også sagt, at den året er gået, at der er 350 millioner i kasseapparatet, ikke? Og i går havde den børsværdi på 3,7 milliard. Så der kan du sige, at det er jo så faldet til en fjerdedel, så har den en børsværdi på et eller andet med 800 millioner, så, og du har 350 millioner i kassen, når året er gået, og du skal lave yderligere undersøgelser af det, så jeg forstår godt, de er modløse, og det er jeg også. Jeg havde faktisk, det eneste, der sagde mig, at der var kunne være den dårlige side, det var, at ligesom det trak så lang tid ud, at du kan nogle gange, er det sådan, at hvis man har en dårlig nyhed, så har man nogle gange med at fortælle den sent. Ikke? For eksempel, da du sagde du jo også op den sidste dag, ikke? For nu nævne noget. Den dårlige nyhed kommer altid til sidst. Det kommer ikke den anden i måneden og siger, åh, nu holder jeg faktisk op om. Altså, så kommer den 31. Sådan er reglerne jo, Lars Vindt. Nej, men det, du kan da godt sige op den anden. Er du lidt bitter? Både på det ene og det andet? Ja, jeg vil lide mange ting. Jeg er jo hos dig frem til og med august. Nej, men sådan er lidt. Det var den eneste indikation af, at det kunne ende på den forkerte side, fordi det er faktisk. Jeg kender så få orphan drugs forløb, fordi jeg ikke har fået dem så tæt på, men når du har et mere aktivt, man har også aktivt forløb på almindelige lægemidler, men når du faktisk har, de gør jo virkelig en altså fra FDA's side gør de en positiv indsats for at holde dem i hånden, fordi de ønsker, at det skal komme med nye ting. Jo. Altså de ønsker jo ikke, at være en stopklods. De ønsker jo, at mennesker kan få også med kræftmedicin, men kan få noget, som dur. Så derfor er det sådan lidt overraskende, at man ender med ude i rabatten og siger en bad luck, du. Jeg er glad for, at du kan tage det med et smil, trods alt, Lars Vindt. Jamen, det er jo sådan, at reglerne af vilkårene er. Og så kan du så sige om alt det med og jeg har jo flere af dem, og jeg har jo også, Sinan, som jo er i det der felt, og de har jo også målt op, de andre. Det der, ja, det der er balladen med dem er, at de har så få bolde. Og derfor er det også nogle gange, at hvis de støder mod på problemer, modstand osv., så har små selskaber, som måske Sinan har vel reelt set, 5-6 produkter i deres pose, ikke? Hvor der så reelt er to, der er blevet godkendt, og alt det der, det ene har de solgt fra. Men pointen er, at hvis de så har problemer, så tenderer de jo til at febrilsk at kæmpe videre til det sidste, hvor Novo og de andre vil sidde og sige, nå, jamen, sådan er det, op over skulderen, farvel med den. At de ligesom fortsætter længere end en stor base gør, fordi de har så få chancer. Det er vildt. Det er gamet. Ja. Men lidt af en chokmelding til overfor sig med aktionærerne denne morgen, og så må vi se, hvordan den volatile fest fortsætter, men den sætter altså voldsomt her til morgen. Den røg, du havde annonceret eller gættet på, at den skulle ned i 25, lukkede altså i 100 i går, og som jeg sidst fik tjekket, så var den landet på de 24, og du bliver altså hængende ind til videre, Svendsen. Ej, nu er jeg jo snedet ene med den på den måde, men altså, hvad kan man kalde det om det, at det er, nu er 25 jo ikke nogen speciel god pris at sælge på. Den er fair, men den er ikke god. Så derfor er spørgsmålet, er der mere spræl i det? Ikke? Og så kan vi jo lige, skal vi lige tage det ind med at være i gang med det her, Marit, at hele balladen om det her, de der sving, vi havde i for en uge siden, ikke? Torsdag var det vel nærmest, det var faktisk en uge siden. Der Overforsheim gik hen og blev til en meme-aktie. Ja, den kørte jo fuldstændig vanvittigt op i USA. Ikke? Og det viser jo, om ikke andet, så lærer dog derude. Der er mange måder at lære, at man skal lære fejl, og nødvendigvis ikke ens egen, siger man. Det er den bedste måde og den billigste måde at gøre det på. her kan I så lære min far, men på det punkt, men tænk på, når I alt det der med meme stocks og GameStop og alt muligt, at se på, hvad der skete der. Den var oppe i kurs 380, i måske kun nogle sekunder, hvad vi er, men det var den. Og i USA på et lille bitte marked, som det gav overhovedet ikke nogen mening, og de skrev dem i medierne, men pas for i alverden på med at hoppe på det der. Altså en ting er, at vi nu tager de der 75%, og vi har også tjent nogen undervejs, så det er jo også noget af det bare profit, vi giver tilbage. Men værd er det heller ikke, men altså de der, hvor noget rykker afsted på den måde, og der ikke har nogen idé i, hvad der sker, pas på. Ja, pas på, ja. Og således fik vi altså samlet op på danske Orphazyme Biotech-selskabet, hvor deres administrerende direktør, hvad den hedder, Christophe Boudon, ja, han er jo kommet der er lidt nu. Fransk, ja, ja, ja, og han siger jo selv, brugerne, vi er modløse for resultatet efter dagens gennemgang, men det kan Dame da godt forstå. Ved du, hvad han nåede at sige? Han er jo knap nok trådt til. Jeg ved godt, hvad han er trådt til nu, men han var jo, så sagde han, det her, det bliver en ny genmap. Det er rigtigt. det kunne jeg jo godt lide. Men ja, der er jo selv lidt... Ja, hvis man er en investor, kan man godt lide det, hvis man... Ja. Nå, altså, man skal jo man skal tillade sig at drømme, og så må man jo så... Ja. Ser man, om handlingerne kan følge efter. Men Lars Svendsen, ellers så var det jo i den her uge, at Fed de kom med deres renteudmelding. Den var så lidt mere aggressiv, end investorerne havde regnet med. Der kom frem, at de ville hæve renten to gange i løbet af 2023, må det være. Ja. Og i går, det sendte altså investorerne væk fra value og i armene på IT, sundhed og cykliske aktier. Ja. Vi tabte lidt pusen her til morgen. Som jeg lige kan se det nu her, så er det danske C25 også et lille minus. DAX klarer sig, hvis det er okay. USA var lige rundt 0 i går, så vidt jeg husker. Mm. Men hvor går de store penge hen i øjeblikket, Lars Svendsen? Jamen, jeg tror jo egentlig, at vi ikke helt har opdaget, hvor de store penge var. Forstå på den måde, at der har jo egentlig har, er der jo sket det, at i temmelig lang tid, i år, at Nasdaq har jo egentlig underperformet det almindelige marked, det brede marked, både i Europa og USA. Og det tyder jo lidt på, at der er, hvad vi kalder det for, det er der, de smarte penge er gået hen, og det har alle pengene, som over på Fang og Nasdaq, det har de ikke helt opdaget. Men de har så lejet i stedet for på råvaremarkedet, hvor der har været boom. Og det er muligvis ved at gå i stå de sidste 2-3, det har egentlig været et afbræk i kurven. Og det kunne jo godt tyde lidt på, at nu er de kørt træt der, fordi om ikke andet, så har gevinsterne været så store, at der nok ikke er så vanvittigt meget tilbage at hente i det. Mm. Og så kan man sige, at men det har jo så et spørgsmål, hvor går de så hen nu, hvis de går ud af råvarer, og det tyder det på. Der bliver altså pauser og setback på råvarer, og det er alle mulige ting. Måske også olie, det der, hvor jeg er mest med. Olien har været bagefter, kunne man sige. Jeg er ikke steget så meget. Men så kunne man sige, jamen, hvad vil de så gøre? Vil de så gå tilbage til Nasdaq, eller vil de gå ind i Europa, eller i mere traditionel industri? Jeg tror faktisk, at de går ikke tilbage til Nasdaq, fordi de ved godt, at det der bal er forbi. Så de går ind i traditionel industri og i Europa. Det er mit bedste gæt på det. Og men jeg har jo set mig ondt på Nasdaq i lang tid og alt det der, men det altså det er ikke nogen hemmelighed. Nej, det er ikke nogen hemmelighed. Men problemet med alting er jo at man skal jo have den her del af jer lytter, der spørger om, kan nemlig se her på sms'en, som selvfølgelig stadigvæk er åben. 42 42 03 21, ja. Start med at skrive Mio. Gerne hvad I hedder og hvor I skriver fra, det er meget hyggeligt. Og så ved jeg også, hvor jeg til sidst skal sende Millionærklubbens krus hen. Jeg trækker lod blandt de spørgsmål, der kommer ind, så skipper vi den afsted. Der er mange, der spørger nu, de sidder med positioner i råvarer, om man sådan skal begynde at lufte lidt ud. Jeg hører også rygter om, at Persson vil ud af guld. Det kan vi spørge ham om. Undtagen olie? Ja, det mener jeg, at olien vil kunne klare sig. Den er bagefter i det der forløb. Og der har jo været, hvad kan man sige, fuld damp på metaller og også noget på temmelig meget på fødevarer. Mm. Så hvad hedder det, men jeg mener olien, og jeg har jo så jeg har to olieselskaber, jeg har BP og Exxon Mobil hedder selskabet jo nu om dagen, men at det tror jeg vil, olieprisen skal komme op omkring 75-80. I går var der nogen, der var luftet 100, men det er jo sådan, når noget stiger, så kan det gå i. Ja, det synes jeg er meget frit slag. Ja, det er sådan lidt, men pointen er bare, at de ligesom, begynder at fable om det, hvor de ikke havde gjort det før. Der var der sådan, åh, jamen, den falder nok tilbage igen, og der er ikke noget. Men OPEC og dem, der hjælper dem der, de vil jo gerne have tingene op. Hvad hedder det? Nu tænkte jeg måske at høre efter Emil fra Emil Sørensen fra Djursland. Han spørger, om du er gået ind i Equinor. Du i hvert fald talt om det længe. Ja. Jamen, jeg har jo ikke taget den endnu, fordi pointen med Equinor er, at den er sådan set... Det tidligere Statoil. Ja, det hed det jo før, ikke? Mm. Den er jo sådan set ligesom bare temmelig dyr. Og den er, der er man får meget mere money for the buck i BP, for eksempel, mener jeg. Så derfor er det, at jeg... når jeg ikke har... man ligesom begynder med de bedste, og så fylde på. Og det, der så er forskellen på BP og Exxon, er, at hvad kan man kalde det for, at BP ønsker jo at blive grøn. Udover det firmafarven, så ønsker de at blive grøn. Det er rigtig mange. Men det er vigtigt, og det er så man diskuterer om de faker, eller det er bare greenwashing, eller green intention, eller så, fordi de ikke nåede så langt. Men det har de jo sagt, og det tror jeg faktisk på er rigtigt, mens Exxon har sagt, at de er ved nærmest i lavest mulig grad gå over i grøn energi. Og det er jo et spørgsmål om du siger, jamen, de vil jo levere det, som folk vil have. Det skal man ligesom huske, ikke? Det er jo en forretning. Om de skal også levere det, som politikerne, for eksempel EU, gerne vil have inden for det grønne område? Ja. Nej, men altså, de lever jo af at sælge varer. De lever jo ikke af... altså, der spiller man på violin over for dem, ikke? Altså, det er jo det, man gør over for politikere. Ja, men du skal jo stadigvæk imødegå de regler, der bliver stukket ud. Jamen, du skal efterleve dem, selvfølgelig. Hvad siger du? Men de gør jo ikke mere, end de behøver. Det skal man jo ikke tro. Så hvad hedder det? Der er ikke sådan set lidt den hårde linje. Og så er spørgsmålet jo også, om du tror, at du kan drive i den næste fase, altså skifte, nu bliver det naturgas først, det skal vi lige sige til alle dem, der er grønne i hovedet, at vi går ud fra kul til olie til naturgas, og så bliver det rigtig grønt, ikke? Vedvarende energi som næste fase, men slutfasen. Men pointen er, at kan du tjene penge på det der? Eller er det, at vil du erkende, at din tid er forbi? Altså hvis du har en kulmine, må du jo nok erkende, at din tid er forbi, ikke? Du kan grave det, så længe nogen, der gider købe det lidt endnu, så er det. Men basalt set ved du godt om 20 år, at du lukker slukket. Ikke? Emil, hvornår kan han regne med, at du går ind i Equinor? Det var det, der var spørgsmålet. Ja, den koster 190, og hvad hedder det? Jamen, det afhænger af olieprisen, men inden for de næste 2-3 måneder. Den står på vores shortliste, hvad der er, kandidatbænken, som det hedder, i Larsborg. Så den er god nok, men den har bare ikke... der er bare noget, der er... Jeg synes, du får mere value for money. Jeg tror selv Total i Frankrig, som er et lidt mærkeligt selskab, men vil du få mere value for money? Ikke? Det bedste, du kan sige om Statoil, ikke i Norge, jeg har ikke lært mig at sige, det hedder det andet endnu, men det er, at de ejer jo voldsomt meget naturgas i Europa. Mm-hmm. Og naturgas i Europa er jo ved at blive en prekær vare på grund af russerne. Det er russerne, der leverer det meste naturgas til Europa. Vi er jo ikke så fantastisk gode venner med dem, men vi har jo så, ud af franskmændene, hævner noget hjem sydfra osv. Men så er det jo Equinor, som har det. Og det er lidt over, jeg tror, det er fordelingen af 53-47 gas, mere gas end olie. Ikke? Og normalt er olie jo bedst. Det kan du sætte alle vejen. Det var puttet ned i tankskib og sælge hvor som helst. Det kan du ikke med gas. Og derfor er det, at når du har gas i et marked, som ser ud til på grund af politiske forhold, at blive, vil man hellere købe det, alt hvad ikke Equinor kan levere, end de vil købe det fra Gazprom, så står du jo lige pludselig i en meget gunstig situation. Mm. Og det er sådan set, hvad der sker, tror jeg. Hvorfor er Total i Frankrig underlig? Jamen, det er et lidt blandet selskab, kan man sige, om det den måde, de ligesom er rodet lidt sammen på. Ikke? Og i Frankrig har de jo det der fænomen med, at staten har jo haft voldsom indflydelse på Total, og det har de... Frankrig er staten indirekte, statsmagten, regeringen, involveret ind over det, og derfor så bliver det jo sådan noget mærkeligt noget, ikke? Og det er for eksempel også... Nu skal vi ikke sige beskyldning for korruption, men olieindustrien er jo kendt for, at... Vi lader den hænge. Ja. I luften. Du får et hurtigt spørgsmål, inden at vi får Lars Persson med på linje, fordi Magnus, han sidder i Holstebro, og han siger, Lars Svendsen, DS Norden, køb selv eller behold? behold, den er i 177, ikke? Og hvad hedder det, den er købt til hold, men altså ikke polititilhold, men den er, selvom den er kommet pænt op i værdien, sidste tal for indkapitalværdien, det er jo det, man skal bruge, det hedder indkapitalværdi, ikke? Den er omkring 140, men de er jo nået til det punkt, hvor de skal til at tjene penge ved, at skibspriserne stiger. Og de har jo en armada af skibe med optioner. Det betyder, at du har ret til at købe dem, men du kan også sige, at det har jeg ikke lyst til. Mm. Men når priserne på dem så stiger, hvad de gør nu, det er det faktisk begyndt på, det er ikke begyndt på tank, men det er begyndt på i bulk. Så, og de har altså cirka 110 eller sådan noget lignende. Så er det jo ligesom, de kunne tage dem hjem og sige, buff, vi tager dem hjem, og vi investerer i dem, eller beholder dem. Men det er også derfor, han lige kommet ud forleden dag og siger, at de vil have et obligationslån på $100 millioner. Det er jo, fordi han har tænkt sig at investere, faktisk tage nogle af skibene hjem, og så vil han sikkert også tage nogle hjem og sælge dem videre. Grækerne, de begynder at sælge lidt ud af gamle bulkers. Altså, hive pengene hjem. Mm. Grækere, de er jo snedige folk. Men hvad hedder det? Det er de begyndt på for at. Men hold på DS-Norden. Ja, og det, du kan stadig godt købe den. Jeg tror, at han kommer pænt op af. Jeg har den jo selv i pænt mål, men også fordi de tjener jo kun penge på deres bulkside, ikke på deres tankside. Den er jo stadigvæk nede på nulpunktet. Men det kommer nu her næste halvår. Det næste halvår bliver fantastisk på tank. Og hvis nu konen begynder at give mælk af alle fire patter, i stedet for kun de to, så burde Norden jo også få sig et ordentligt rykker. Skal de egentlig det køre nogensinde? De har mælk alle fire patter? Ja. Det tror jeg, de gør. Ja. Du lytter til Millionærklubben her hos Euroinvestor. Jeg er Pernille Enggaard. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet lige om lidt, for vi er Lars Persson med på linjen til at besvare spørgsmål for jer. Og dem kan I sende direkte ind til mig her i studiet. Det gør I på 42 42 03 21. Start med at skrive Mio og gerne dit navn, og hvor du skriver fra, så griber jeg dig herinde i studiet. Lars Persson, velkommen til Millionærklubben. Herre Persson, er du med os? Ja, jeg er der. Hallo. Ja, er du vågen? Ja, det er jeg. Jeg er frisk. Sidder du og handler løs? Nej, overhovedet ikke. Jeg sidder og lytter til, hvad Svend siger. Vores producer Rasmus, han sidder og sover derude, han lige er kendt, men det er okay. Han plejer ellers at være ret vaks og vågen. Der går rygter om, at du vil ud af guld, Lars Persson. Altså, guldet er faldet tilbage, og den der pæne optrend, den var i, den er der ikke lige i øjeblikket, så jeg skal jo være hurtig en gang imellem. Guldet er jo faktisk faldet fra 1.900 og nu 1.780 i går, så det er jo noget af en bajmand til guldet, så man skal ligesom overveje, og den jeg har ikke rigtig sådan faldet med ud af sengen faktisk her i dag, der ligger den og stiger lidt modsat af, hvad guldet ellers har gjort det sidste stykke tid. Så jeg sidder sådan lidt og tripper, og jeg har jo heller aldrig ejet en guldaktie, så det var sådan en forsøgskanin, og så tog jeg endda den, der måske ikke engang havde særlig mange miner, så det kan godt være, at det var et fejlskud i det hele taget. Så ja, og så vil jeg egentlig gerne have lidt kontanter hen over sommeren. Jeg synes, at markedet er mærkeligt. Og når man synes, at markedet er mærkeligt, så skal man jo også passe på ikke at stikke hele hånden ind i det. Ikke? Så jeg tænker, at jeg skal have solgt en eller anden ting, og der er Lundin Gold kommet op på min salgsliste som en af de allerførste. Jan, han skriver lige her, jeg købte lidt op i Boliden og Aurobis for 2 dage siden, da de faldt. Kormine aktier og genbrug, vi kommer vel ikke uden om, at kobberforbrug kommer til at stige i fremtiden? Nej, altså det vil jeg også. Jeg fik også tolket dem forkert sidste gang, og det har jeg så også bare gjort den her gang. Jeg er ikke lige verdensmester til det der metaller. Jeg er nede med 7%, men jeg bliver plejer at have et stop-loss ved 10%. Jeg tænker, at jeg tillader det til at være 12 den her gang måske. Selvfølgelig skal aktien ikke falde helt ned i en nedtrend eller noget, men jeg tænker, at det her kobber, det er jo. Ja, sidst jeg solgte det, der gik det også i salg, og så gik der 2 uger, så var Boliden i køb igen. Så jeg tror, jeg bliver, og så må vi se, fordi altså, kobberprisen, jamen er det ikke bare, fordi kineserne har været ude og sige og rasle lidt med stablerne om, at nu og så fremt, og man ikke må spekulere i det og sådan noget. Men altså, hvis vi alle sammen skal bruge det, jamen, så kan vi ikke komme udenom, at vi skal hive noget mere op af jorden, og der er ikke nogen miner, der lige er lavet, så der er efterspørgsel der, tænker jeg. Det lyder lidt som om, Lars Persson, at du trækker, ja, du ræber sejlet lidt her op til sommer. Jeg fornemmer lidt det samme på dig, Lars Svendsen. Jamen, jeg er jo lidt pessimistisk, og jeg har jo bemærket, at der er jo to... altså, jeg mener, at fanger af det der, markedet er vanvittigt højt. Vi har, den korte udgave er, at jeg har skrevet 100 gange, og ingen gider høre på det, men ham her, den berømte Buffett Indicator, ikke? Og så hvad er aktiemarkedet værd i forhold til sådan produkter i USA? Og det tal ligger vist efterhånden på 2,2 gange, altså 220%, og normalt skulle I jo ligge med omkring 80%, altså under nationalproduktet. Så du er jo op, hvor det er helt vanvittigt højt, ikke? Og når du er over 120, så er det højt. Så er det meget højt. Og vi ligger altså i 220, ikke? Og det er basalt set fuldstændig forrygt, og det har... Jamen, måske er det bare Buffett-indikatoren, der er yesterday news? Nej, det er det jo nok ikke, men fordi når problemet er jo, at nationalproduktet flytter sig jo ikke så meget, men det er jo aktierne, der flytter sig, ikke? Og hvis alle synes, at man skal køre ind i en vare, det er der sker og så videre, jamen så går de jo så går de amok på det. Og det er jo det, folk tror, at det er en one-way ticket to heaven med formue. Man skal bare med på aktiemarkedet, så går det nok og så videre. Og det er jo et kædebrev, hvor der er tilstrækkeligt mange, der fyrer op under det, så stiger det, ikke? Og det er ligesom, de tager med det grønne, jamen grønne investering kan betale, ja, det er jo fint nok. Det kan de måske også, hvis de får statsstøtte, men de siger, bort for det. Men pointen er, hvis der er flere, der tror på det, så ryger det jo op. Det er jo masseeffekten, det er jo alle, ja, vi er med. Den historie, så aktien, det gør det. Det er meget simpelt. Og det er vi i dag, så derfor er der, og så er der to timingsmæssige. Det er grådighedsboblen. Ja, ja, det er det, vi er. Og markedet er i grådighedsfasen. Så det er den tredje, femte fase af grådighedsfasen, den er vi i. Mm-hmm. Men den kan jo godt blive stor. Og så pointen er bare det, at vi har jo så lige med timing, ikke? Timing, den berømte kineser. At der er der så to, der er to af de, jeg lytter lidt til, det er fra vores... Jeg har simpelthen så varmt lidt i det her studie, så jeg lige har lidt fald om, ikke kun af dine vittigheder. Men det er Tom Hovgaard fra Fable Rundt. Ja, den 28. juni er der en streg i sandet. Nu vi får snakket med ham på tirsdag. Ja. Det er en eller anden 100, ja. Var det ikke 120? Altså, du får lige lov at hænge. Persson, hvorfor synes du, markedet er mærkeligt? Du er jo også teknisk analytiker, og jeg peger af dig herinde i studiet, Persson. Ja, men... Hvorfor synes du, markedet er mærkeligt? Jamen, vi kan ikke rigtig finde ud af, om det er sjovt, at vi kan ikke finde ud af, kommer noget inflation, kommer der noget rente, og så er det også bare det, at kan det her holde ved, altså, og når vi ser nøgletallene, så kommer der ikke så mange i arbejde i USA, som man havde gået og drømt, så det er sådan lidt, der er sådan ligesom, at puslespilsbrikkerne ikke rigtig passer i øjeblikket, synes jeg, og det kan man også se på markedsdeltagerne, ligesom, jamen, de kan finde ud af, at den ene dag, der er det tech-aktierne, der får turen, og næste dag, så er det noget andet, der er ligesom ikke en eller anden klar trend i øjeblikket, den kan man i hvert fald ikke se, også når man kigger på indeksene, altså, båndene i Bollinger kanalen er snævret. Altså, man skal drøle nok nys, så falder den ned gennem, enten ned gennem den nedre kanal, og så får vi et salgsignal, eller også så lyset flytter kurserne op, og så er vi stadigvæk i køb. Så vi er sådan tightet ind, som vi overhovedet kan være. Ikke? Altså, skoene er snørret så hårdt, så det er lige før, det gør ondt, når vi løber. Det står sådan lidt og vipper, og jeg ved godt, at det drøner derudad med markedet, fordi at vi køber, og vi flyver, og vi er jo på vej derudad, men spørgsmålet er, om det hele er kalkuleret ind, så der skal meget få ting til ikke at skuffe tingene. Ikke? Så lad os gå for makro, og så hive os ned igen helt detaljeret, fordi... Nu skulle jeg lige se her, hvem det var. Det var Hvis jeg må sige noget på aktiefonden... Det må du! Ja. Så er der jo, vi havde jo hele den her kæledyrssnak for noget tid siden, og den her Intervac, den er jo, apropos vacciner, så er den kommet med en vaccine til heste her til morgen, og den stiger faktisk 6%, den er blevet godkendt i EU. Det er jo så også en aktie, der allerede er bullet, jeg ved ikke, mange procent, 2-7% op, men det viser bare, at de der kæledyr, og det er sådan en... Det er ikke sådan en, når du blev skudt, når vi har skudt hesten en gang, altså ikke at den falder død op, men skudt med vaccinen, så skal den have det lidt flere gange. Så det er sådan en fin cash cow, vi har fået, og det er selvfølgelig de store hestemarkeder, man kigger til England, Frankrig Dubai. Og så videre, som skal... Ja, nu er den jo kun godkendt i EU til at starte med, Pernille, så vi... Jeg tænker stort med det samme. Jamen, det kan godt være, at EU er udvidet til Dubai lige i den forbindelse. Bare lige for i dag. Bare lige for i dag. Det kan godt være, at der kommer noget mere, så... Så når nu euforien er stemnet af, og det var sådan en First North-aktie, når nu den er lige stemnet af, så kan det jo selvfølgelig være, at man skal holde sig orienteret. Den hedder IVACC, er tickerkoden, og den er op med 4,5% her til morgen. Så der skulle man altså lytte til Millionærklubben for nogle uger siden, så havde man og havde hoppet ind i den, så havde man kunne hedde sig ja, lidt men der. Altså, jamen altså, det er igen, kig din portefølje igennem og se, om du har noget til kæledyr. Altså, vores gamle ven Mogens Vads Plus har også været, har været en af de i helt store aktier. Så altså, tak for den. Det er sådan en, der er kommet ind på min radar i hvert fald, når jeg sådan scanner markedet. Og det gør jo ikke nogle gange, at man vælger sådan nogle små nichemarkeder, hvis man kan sige, at kæledyrsmarked, men det er jo sådan meget specifik forbrugerorientering. Så ja, det er i hvert fald... Jeg tror også, der kommer et nyt ord til ordbogen her næste år. Det bliver corona-hund eller corona-kæledyr. Så der er helt klart en trend der. Jamen, hvad må jeg lige spørge det der vaccine? Der, hvad er det heste? Det er jo ikke kæledyr. Er det til heste? Hvad er det til? Ja, er det til heste? Jo, for nogle mennesker er det da et kæledyr. Nå. Altså, men altså... Nogle af dem investeringer, andre de hygger ridder på heste. Ja, jeg ved godt, det ikke er sådan en, du har med ind i sofaen. Men det er jo et kæledyr for nogen. Altså, det er jo virkelig din bedste ven, som du tager ud til. For lige den hest ud af min stue, Persson. Det er det, Ja, det er jeg. Ja, vi har jo tit haft en situation. Jeg er jo fra landet, så det der med, jeg er ikke lige med på den der bølge der. Men tak, Intervac kan man holde øje med. Persson Magnus, han spørger her angående Autogrill, som er en svensker, og det er en, du nogle gange har været omkring. Og de har annonceret... Nej, en italiener. Det er en italiener. Jo, rigtigt, sorry. Som har annonceret, at de udsteder en stor håndfuld nye aktier til en markant billigere pris end den nuværende kurs. Hvordan bør man reagere på den nyhed, når man sidder med aktier og ikke er super langsigtet? Jamen, udfordringen er nu jo, at aktien falder tilbage, netop fordi de kommer med sådan et underbud for at få sendt deres aktier afsted. Så man må nok lige... Nu ved jeg ikke, hvad super kort er, eller at man ikke er langsigtet, men hvis vi bare taler det her år... Så er der jo igen, altså de er jo i lufthavne, de har lige indgået en stor samarbejdsaftale med lufthavn i Bali, på Bali hedder det. Så altså, de ekspanderer, og så har de frasolgt nogle af deres forretninger, blandt andet i USA, så de rydder lidt op. Så de skal jo bruge deres penge på at sætte gælden ned, fordi de er altid lidt for gældet. Når man køber for mange virksomheder, så ender man nogle gange med gæld, og det kender vi jo selv fra en del virksomheder uden. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så står man måske lidt der og gerne vil have optimeret også forretningerne efter corona. Så altså, på den korte bane er aktien faldet tilbage, men jeg forventer, at den rebounder og kører op igen og lukker det her hul. Altså, og også ser vi jo, at de er aktive med igen at få nye aftaler på plads. Så jeg synes, han skulle stay tuned på den aktie der. Den røg altså ud til Magnus og omkring Autogrill. Thomas, han spørger lige, det er måske primært dig, Persson. Thomas, han har købt Genmap i kurs 2.299. Nu ligger den i 2.725. Er det tid til at trække profit ud, spørger Thomas. Altså, nu er jeg jo selv ejer af Genmap, og det er jo sådan, det er jo tæt på all-time high. Den var op over de 2.750 i januar. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nu, den bryder om det, eller om den lige skal tage et dyk. Det kommer an på, hvad vores lytter er med på den lange bane. Men jeg bliver, altså jeg har også været med på nedturene selv, om jeg kan se, at jeg sidder og kigger på mine tekniske analyser, og tingene falder ned, så er, at når man investerer i et medico-bioselskab, kommende måske Big Pharma, som jo næsten er, jamen så er det sådan lidt andre boller på suppen, man skal se tingene på. Så jeg vil blive, men han kan jo... Ja, så jeg vil blive, ellers så kan han jo sætte et stop-loss, hvis han ikke har lyst til at være med mere, og så tage gevinsten og løbe sin vej. Men hvad skal du så investere i? Det er jo også nogle gange, det er jo så svært at finde den næste vinder, jeg synes, at Genmap er en vinder. Det må man bare sige i min optik i hvert fald. Så et spørgsmål. Hvor er stregen henne på den? Altså, er det toppen? 3.000, 4.000, 10.000? Hvad, altså, den der med at sige, at vi bliver, altså til sidst, så... Jeg har hørt 5.000. Ender du jo nede i ingenting. Altså, hvor er vi henne? Altså, man skal jo lige huske. Det, altså, min gamle lærermester sagde jo, let the your winners run. Altså, jeg ved det ikke, Lav. Altså, hvorfor sidder gæt på... Altså, vi kan godt sige, at som jeg også har været inde på med DSV og sådan noget, jamen, så er det måske 1.500. Det kan godt være 3.000. Det kan også være 2.900. Men vi kommer jo aldrig 100% af på toppen eller bunden, så altså, hvorfor ikke prøve at se, hvor meget den kan trække nu, og så vidt jeg erindrer, så er der spændende ting i pipelinen, og der er flere ting end eller to, så man er jo ikke lige så afhængig af det. Som kom der egentlig noget ud fra ASCO-konferencen her i starten af måneden, Lars Persson? Der skulle have kommet nogle data fra Genmap der? Jamen, det kan jo meget vel være det, der er skubbet til den. Altså, jeg har ikke lige fulgt det der, okay. Jeg må indrømme panelen. Men altså, jeg vil blive, og hvad er min målkurs? Jamen, altså, det kunne godt være 2900 på den korte bane, men jeg vil da gerne se den over 3000, men så bliver det... Så ja, jeg vil blive, altså, ja. Det kan jeg altså ud til Thomas. Hvad er dit alternativ, Svendsen? Du skal ud og finde en, du tror på i stedet for, jo. Ja, det kan du jo sige om alting, men altså problemet er, at man diskuterer med en ung mand, så sent som i går, hvor skal man sælge en aktie? Og hvad hedder det? Så jeg vil bare sige, jamen prøv at sætte dig et mål. Hvis du er ude i noget, hvor der er high risk, så må du sætte dig et mål. Og så når du når det mål, så må du sige, er jeg nu tilfreds, eller skal jeg bare for? Ellers så bliver du bare ved med at flytte din målpind fremad og fremad og fremad, og til sidst så er du helt op i skyen, ligesom Amazon og alt det andet, og så tror folk, at det er uendeligt, og så lige pludselig en dag, så falder hele lortet som en sten, og så siger de sig, nå, jamen det kunne jeg egentlig godt forestille mig, men det var da ærgerligt. Du er nødt til at have en arbejdshypotese. Om ikke andet, så kan man sige, så kan du sælge, så du får din gevinst hjem, eller din startkapital. Man kan bare tilpasse sin hypotese løbende. Det er vel det, du gør, Persson? Det er det, jeg forsøger i hvert fald. Jeg tænker ikke, at jeg vågner op i morgen, og så finder man ud af, at aktien falder med... Altså Gud forbyde, den skulle falde med 1000 point, men så er jeg så stadigvæk en gevinst, fordi jeg har haft den med for længe siden. Det er jo det, der er udfordringen. Det er jo, når man køber på det næste niveau og så videre. Men det er, altså, du skal jo bare... Altså, du skal jo blive men det er jo gældende, hvis du er investor, så er du sætter ned og ligger en strategi og tænker over tingene. Hvis du er spekulant, så hopper du med på bølgerne. Nu fik du lige svinget DSV ud, og Andreas sidder i København, han skriver, jeg har tjent 450.000 kroner den seneste uge på Orphazime. Tillykke med det, og han siger tak til dig, Lav, for du lærte ham den at kende tilbage i 2018. Det gjorde han jo så åbenbart. Eller han er i hvert fald tjent 450.000 kroner. Hvis du har en citronmand, så kan du komme forbi. Så tager vi gerne. Man kan få en del for 450. Du kan få 9 for, de koster 3,5 kroner stykker, det er billigt. Stadigvæk? Ja, det er også bare rent sukker, er det? Jeg drikker jo kun billigt. Jeg drikker jo ikke det der Svips, eller hvad det hedder, dernede fra til 7 kroner flasken. Der. Ja, det er fint. Spørgsmålet fra Andreas er, nu fik du sagt, Lars Persson, hvad er toppen på DSV? Ja, altså... Du kan ikke bare snige noget ud her. Nej, men nu ser den jo, den har jo næsten været op i de 15, som vi gik og drømte om. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan fragtmarkedet mere? Og kommer der en pause, og hvordan ser det ud? Den har sådan en vandret formation nu her i den sidste halvanden-tre ugers tid. Men stregerne ligger jo stadigvæk rigtigt, som Svendsen spurgte for om lige før. Men jeg kan jo se, at hastigheden er gået ud af aktien, så det er jo en aktie, man måske nu får mulighed for at købe, fordi den falder tilbage og lander på et eller andet niveau omkring 1.350, eller måske kan den nøjes med 1.400, det ved jeg ikke. Det kommer også an på, at der kommer en større korrektion i markedet. Mm. Men det er det. Så det kan da godt være, hvis man ikke er inde i det for the long run, altså, og hvad mener jeg med long run? Det er jo det der med at lægge en aktie ind i sin portefølje, og så kigge på den om x antal år, og så sige... Ja, jeg bliver ikke nervøs, bare fordi det falder tilbage, fordi de er der også i morgen, og de skal også være der til næste år, for vi skal have flyttet masser af varer, så det er jo det. Men er man der på den korte basis, jamen, så skal man måske bare overveje måske snart at ræbe sejlene, og måske tage gevinsten i dag, fordi det er et plusmarked, så tag i stedet for at skulle sælge en rød dag. Mm. Altså... Men jeg vil ikke gøre det. Altså, hvis jeg kiggede ind i min egen portefølje, så var det ikke en af dem, jeg ville... Det var også en af de der kedelige aktier, jeg ville sparke ind under... som fundamentaktie. Lidt ligesom jeg har Nibe og nogle af de andre lidt kedelige aktier. Nogle af dem, der måske, og nu kan man da endda ikke sige, at DSV ikke er løbet hurtigt med en stigning på 40% i år. Men alligevel, så er det i hvert fald sådan en af de lidt mere... Ja. Mm, vil du knytte en kommentar til DSV? Nej, jeg vil en drille, Persson. Nå, jamen værsgo. Nå, men det var bare at spørge, hvordan går det med din almindelige brand? Holder du ud i det, eller er du sluppet væk fra det i tid? Åh, klar. Dem har jeg jo solgt. De kom jo aldrig. Det var godt. Ja, fint. Det har jeg. Og det er jo det her rygte med, at de vil frasælge deres forsikringsforsikring. Ja. Men altså, du kan godt se et firma, der har 4 milliarder indkapital, der køber Codan og ikke er gået for godt med noget og forladt banken for alt det derefter. De har 4 milliarder indkapital, de køber Codan for 12. Hmm. Hmm. Altså det er jo sådan, hvis du kom med sådan et forslag, sådan almindeligt, som man så siger, er I ikke lidt hissige? Kunne vil en flest bankdirektør nok sige, ikke? Men så er det jo også, at de skal ud og hente penge på aktiemarkedet, og på aktiemarkedet alt muligt. Du kan bare udstille nogle aktier, hvis der er nogen, der vil købe dem. Ikke? Mm. Ja, og det tror de så. Samtidig med, at foreningen der, den der over selveje fidusen, har jo vil skudde de penge i, de har. Men det er jo noget, vi er et løftig affære. Og livsforsikring er jo en noget håbløs affære i vore dage. Fordi når renten er nul, stort set, så er det jo svært at give et afkast. Og derfor er det jo blevet en stor spekulation i kursgevinster på obligationer, hvis renten vil falde, og det gør den så ikke mere, og på aktier, og det er jo lidt den samme vej, og på fast ejendom. Ikke? Og derfor er det jo noget håbløst affære. Nu har de deres visdom fundet ud af, fordi de skal købe Codan, så vil de gerne sælge det, og ja, det vil jeg også. Det vil jeg have gjort for mange år siden. Almindelig brandliv, ikke? Og i øvrigt vil de jo ikke engang selv forvalte deres kapital, og det er jo det, en livsforsikringsselskab gør. Det er de overladt til, ikke til Sydbank, som de solgte banken til. De solgte Almindelig Brand Bank til Sydbank. Næh, og de skulle have strategisk samarbejde og sådan noget. Men ja, de gjorde det til Nykredit. Mm. Hmm. Og det altså, hvad der sker i den virksomhed, hvis jeg sad i Finanstilsynet, så ville jeg være dybt bekymret. Så ville verden se meget anderledes ud. Jamen, så ville de stå, og de ville sidde ude i venteværelset med mundbind på, og vente på at komme ind og få en skideball. Alle sammen. Du skal finde på noget bedre, så du skal drille Lars Persson, kan jeg i hvert fald. Nå, men du er ude af den. Det var heldig, Persson. Det var rådigt. Ja. Men det viser jo lidt om, at det ene øjeblik, så er Almindelig Brand faktisk et meget fornuftigt bud, men også fordi, at top og tryk har været så dyre. Ikke? Nu der har tryk jo købt sig midt i det der, så der er jo forsikringsaktier nok til folk i næste 100 år. Men Almindelig Brand var faktisk på den basis jo god nok. Men så går de ud og laver nu den her, ikke? Og ved du hvad? Tror du, Almindelig Brand bliver god i næste mange år? Dit bud er nej. Ja. Vi skal en tur til USA, fordi Hanne, hun sidder i Salling og spekulerer over, om Caterpillar er et godt aktievalg i relation til, at USA jo skal til at investere en hulens masse i infrastruktur. Mm. Hvad siger I til den? Jeg mener, det gik jo ikke så godt det sidste år, men du har haft en okay optur herfrem til juni måned, og så er den gået lidt ned ad bakke igen. Eller hvad siger du, Kirsten? Det er dig, der har kurven. Ja, den er ligesom om, at den lige kørt ud over Møns Klint i hvert fald her de sidste 14 dage. Den har sat op omkring næsten 2,50, ikke? Jo, dollar. Og så er den røget ned til 2,10, så hvis man tror, der var der nogen, der ikke tror på casen om, at der skal bruges rigtig meget Caterpillar lige på den korte bane i hvert fald. Eller også bare indpriset. Det er en aktie, der ved. Ja, man kan i hvert fald se, at det er de seneste analytiker kommentarer rundt omkring er i hvert fald, at de downgrader den, kan man se. Ellers så har jeg ikke lige, men teknisk så er den jo faldet fuldstændig ud af kurvene nu. Så kandidatmængden måske vil være et rigtig godt emne, og hvis det går voldsomt for sig, så skal den jo helt ned i 180, måske 160, men kan den finde støtte i 100, i 200, så skal hun måske holde øje med den der. Men lige på den korte bane ser det ikke ud, som om markedsdeltagerne tror specielt meget på, at der skal bruges meget mere Caterpillar på den korte bane. Ja, den har haft en optur på det seneste, måske i forventning om... Det er ikke det, du kigger på nu. Nej, det ved jeg godt, det er kor. Jeg har den inde i hovedet, Svendsen. Nej. men altså på forventningerne om, at det den her infrastrukturpakke i USA. Men Per, jeg skal lige høre dig, hvor... Altså hvis nu den er på kandidatbænken, hvad sagde du så? 200, vil du overveje at samle op på? Ja, så der skal den i hvert fald ikke falde ned under, men så er det jo, jeg er jo kedelig, den skal jo lige ned og røre det niveau, og så skal den begynde at stige, så jeg skal jo købe den til 210, som den ligger i dag, så som Svendsen, hvorfor vil du ikke købe den i dag? Jamen, det er jo fordi, at den, hvis den nu ryger ned igennem 200, så er 180 det næste punkt, støttepunkt, så jeg køber det jo lidt dyrere, altså det er jo lidt ligesom, jeg skal jo se en rebound, jeg skal jo se en bevægelse, jeg skal se noget fart i aktien, før jeg gider at gå med. Så vi skal jo have nogen, der... Hvad så med Offenheim? Der er meget fart på. ja, men det er sådan lidt den forkerte vej. Svendsen har nogle aktier, du godt må købe. Det kan I klare bagefter. Hvad siger du til Caterpillar, Lav? Ja, eller den skuffe af aktier? Jo, men det er, altså ideen er jo god nok. Det der er bare problemet, det er jo, hvis aktierne i forvejen er temmelig højt prissat, det er jo sammen med Ørsted. Der er jo penge i det der grønne hejs, hvis vi bliver tvunget til at betale for meget for det der strøm. Men man skal jo ikke købe aktien for dyr. Det er det, Caterpillar op imod. Men man kan jo også kigge på andre jo. Man kan jo kigge på Japan har de jo ham her, Komatsu. Jeg ved ikke, om han... Men det, altså, jeg siger ikke, jeg ved ikke om, hvor Komatsu ligger som aktie, men der er jo alternativer til det også. Jeg har jo den her, som meget bekendt ligger nogenlunde flat stadigvæk, Bauer nede i Tyskland, som er... Men det er sådan mere specielt maskiner jo, ja, som også laver halløj. Men der er få selskaber. Jeg har jo en derovre, som med 4 års forsinkelse er ved at lykkes. Den her Cemex... Altså, som laver cement. Og det var, at skulle bygge væggen i USA. Det skulle de, men ja. Trump fik aldrig rigtig bygget den væg. Og så derfor er aktien jo, men til gengæld den sidste års tid, er den jo gået som en raket, faktisk ned fra $2-3, som var fuldstændig ude. Nu er vi 9. Fast. Jamen, det har jeg da også gjort. Nå. Men jeg købte den jo dengang til væggen. Der købte jeg jo på 6,5, tror jeg, eller 6,8. Og nu er den så om siden at gå op i 9, cirka. Men Cemex, som også har en hel del i Europa, I kan møde deres betonkanon og sådan noget nede i Tyskland. Cemex. Cemex. Ja, det er det. Det er, fordi det er cement. Men jeg siger bare forkert. Okay. Ja, det er okay. Men der er jo sådan nogle også, man kan begynde at kigge lidt på, hvis man har lyst til at være med der. Men det er bare det der med, at når noget er ligesom lidt kendt, og de vil også investere infrastruktur til internet og sådan noget, jo, ikke? Og mobilnet og hvad ved jeg. Men altså alt muligt. Bare bygge noget og skrive det ned bagefter. Ja. Lars Persson, har du kigget på noget inden for det her infrastrukturfelt og genopbygning? Altså, så har vi jo nogle af de svenske Atlas Copco, som ligesom er med på den vogn der, ikke? Så altså, ja, altså, de har jo alle sammen haft fuld fart frem til for nylig, hvor de ligesom fik en opbremsning, ligesom vi også har set i mange af de andre aktier, hvor det ligesom toppede i april måned, og så har ligesom stået lidt stille, ikke? Så ja, men jeg synes også, vi hørte det ved Trump. Nu skulle vi i gang med byggeprojekter i USA og sådan noget. Så, og det blev jo ikke til sådan det helt store. Så, men det kan godt være, at nu er parkerne vedtaget, så nu bliver det til noget. Mm. Så man skal jo nok også finde ud af, hvem der bygger veje og laver alt muligt andet udstyr dertil. Der har jeg ikke lige den gyldne liste, det så jeg ikke kigger meget på. Både fysisk og sådan digital infrastruktur, ja. Persson, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg skal lige nu at spørge dig. Det er jo fredag, men det lyder ikke, som om du skal købe og sælge så meget. Det plejer du at gøre om fredagen jo. Hvad kigger båden? Du? Hvad med næste uge? Er der noget, sådan, du allerede har på bloggen der, hvor du siger, det er det her ting, vi skal orientere os imod? Jamen altså, for det første vil jeg jo gerne gå og finde ud af, hvordan det går med flyger, fordi det kan jo give en historie videre til min byggemarked og byggemax, som jeg har. Hvordan går det egentlig med farvesalget? Er vi stadigvæk lige hysteriske og flår ting ned af hylderne? Altså, så det giver sådan en vink med en vognstang, når man får en historie om en delforretning. Vi ved jo, hvordan det er gået med træet. Altså, tømmerpriserne har jo været sådan forholdsvis høje, men river vi også stadigvæk maling ned af væggene, var jeg lige vil sige, af hylderne. Så det vil jeg da i hvert fald kigge på. Mm. Og så kan vi jo se, at nogle af de nye børsnoteringer i det svenske marked også har det en lille smule opkogt, så eller svært ved at slå igennem. Så ja, det vil jeg da også lige sidde og holde øje med, hvem klarer sig godt, og hvem klarer sig dårligt. Og så et helt andet sted, åbningsindustrien. Jamen, Skistar var jo lige med regnskab her forleden dag, og de bliver jo... De prøver at gå væk fra at være kun løjpebaseret, men også sådan noget eventbaseret. De går meget op i, at man kan nu komme op og cykle i fjellet og klatre vægge og mure og klatre ture. Så de har haft en god booking her til sommer. Så nu er aktien stedet pænt i år, men man kan jo håbe på, at der er nogen, der glemmer den et stykke tid. Og så siver ting jo, så man kan jo sidde på spring og igen til den gode kandidatbænk tage nogen ind, fordi at de har faktisk allerede en hel del forholdsbookninger for vinteren, og det var faktisk ikke engang et særligt skrækkeligt resultat, de kom ud med, når man tænker på, hvordan de har været ramt af corona. Ja, det var typisk Persson, han siger aldrig farvel. Nej, det er bare helt taget mange IT-problemer. Nå, men Lars Persson, tak fordi du var med os, og Persson er med os igen på tirsdag, så som det har noget lige at give de gode råd at være nøje med, heldigvis. Lars Svendsen, der er rigtig mange, der skriver hen på sms'en, at der går rygter i markedet om, at du er gået short Tesla. Det er rigtigt. Eller lidt. Ja. Lidt. Ja. Jeg prøver. Ej, jeg tager også gas på dig. Det, ikke? Okay, det men, var, men det er rigtigt. Ja. Det er faktisk, fordi jeg var sendt mig ondt i sulet på den. Altså også ligesom fang generelt. Og jeg mener jo, det skal ned. Og måske er vi nået et eller andet punkt, hvor der kommer et større punktering. Det er jo mit børsknæ, der siger det, ikke? I USA. Europa skulle nok kunne klare sig nogenlunde. Men så jeg har købt mig et, så må jeg se, hvordan det går, et certifikat på nedadrettet i 3 gange, og nu må vi jo ikke reklamere for Nordnet, men det er, Nordnet har sådan et certifikat, jeg ved ikke, jeg har ikke sådan et hos Saxo Bank, jeg kan i hvert fald ikke finde det, men og hvis jeg ellers må, så kunne jeg jo være, at jeg skulle gøre det herinde, men jeg kan ikke finde det, men det prøver jeg, og jeg skal nok også have nogle rigtige optioner, altså put-optioner hedder det jo. Det er jo et optionsudløbsdag i dag, det er en lidt vigtig dag i USA, det er 3. fredag i juni, det kører hver 3. måned cirka, der er også nogle indimellem, men hver 3. måned er de store. Og det er jo så udløb af optioner, futures og jeg ved ikke, hvad der er for nogle andre kontrakter er, i dag. Og derfor er der sådan et opgør. Men jeg har sat sig på, at Tesla skal falde. Han koster jo 616. Og efter min mening, så skulle den jo måske koste på en god dag 100. 120, men... så. Men det er ikke en miljøklubsportefølge? Nej, nej, det er rigtige penge derhjemme. Og så må vi se, om Lars det... Lars Persson, er det rigtigt, at jeg kan høre dig trække vejret på linjen? Ja, men igen. Hvad hedder det nu? Men du kan jo se, at hvis du vil købe noget short, så kan du jo se, hvad Tom Hågaard har gjort. Det er noget, der hedder Pro Shares Ultra Pro Short ETF, som han har købt. Så er du i hvert fald shortet i markedet. Hvis du googler Millionærklubbens portefølje på Saxo Bank, så kan du se et overblik over alle vores porteføljelag. Jeg ved godt, du er ikke sådan gør du nok ikke til daglig, men det kan du lige gøre. Så kan du så se, hvad Tom Hågaard er i. Ja, og det er jo så kender indeks så HG. Du fik bare lige et FIFA, Lars Persson, om hvor du går ind og jeg har tabt lige min... Ja, men inde på Millionærklubbens Facebook-side øverst op, der ligger linket til Millionærklubbens porteføljeforvalters portefølje. Og netop Tom Hårgaard, han er jo også shorts, der kan I gå ind og få tips og tricks. Hvad siger du til, Persson, til Lars ryg her? Det er så godt nok en private portefølje, han går short Tesla. Kunne du blive... Kan du se kurven, Persson? Ja, men den er jo også lidt for nedadgående i øjeblikket, så det ser, og der er salg på, så jo, altså du har jo ret. Tror du ikke, du skal med nu? Nej, ja, men jeg er ikke til at gå ind i de... Nej, men jeg gider ikke at røre ved de der enkelte aktier, fordi du ved, det... Hvis jeg skal have noget, så bliver det, må det være indekset, så det skal jeg. Så jeg afventer og ser, hvad du finder på. Det bliver spændende at følge fra sidelinjen, så kan du berette for frontkrig. Ja, du kan jo bare se på Tesla-kursen, men det problem er bare, at det er jo ikonet. Det er jo den, alle tosserne er i. Undskyld, udtryk. Ja. Men det er jo det, jeg mener. Det er jo derfor, jeg gør det. Hvis jeg ikke synes, det var tosset, så vil jeg jo ikke gøre det. Så er det mig, der var tossen. Men det er helt til et spørgsmål, om man er en tossen bag tossen. Det finder vi ud af, for vi følger jo alle tosser løbende her i Millionærklubben, og det gør vi dagligt med 9 og 10. Persson, tak, fordi du var med os. Velkommen. Og du er jo igen i næste uge. Tak for tips og tricks. Farvel og tak. Selv tak. Hej. Hej. Næste uge, hvad har du på blokken? Jamen, jeg tror faktisk ikke, det er så meget. Nu har jeg lige fået sådan lidt en knockout på den Orfa-fyren der. Og det skal jeg så lige finde ud af. Jeg tror faktisk herinde, der sælger jeg mine for at sige, det var det, og bad luck. Og jeg har kun tabt lidt. Jeg har tabt 4.000 kroner netto. Nu er jeg tjent på de første dage. Så sige, det var det. Og så er der ingen grund til at bruge år og dag på det. Nu er... Sådan er det. Det er trods alt moderat tab, men det er smadret ærgerligt, og det er synd for, især for... Det skriver de jo også, det er jo den der... Det er jo synd for de børn, som lider af den sygdom. Det er jo netto, men effekten er det. Men hvis ikke det virker ret godt, så er det jo falsk åbning, men som er røget. Men jeg tror ligesom, at vi må trække tanden ud og sige, det var det, og så finde på noget nyt. Og så videre. Fordi prøver man selv at blive ærger sig over det jo. Men det skal man ikke blive hængende for længe. Nej. Videre. Ud, selv det gamle tøj. Dagens miljø, tak for mange, rigtig mange gode spørgsmål her på sms'en, og dagens millionærklub, det er fredag, den sender jeg altså til Louise fra Silkeborg, som jeg altså sidder i overfor sammen. Så Louise, der er en kop på vej til dig, og du får det sidste spørgsmål, den kan vi lukke ugens millionærklub på, du skal ikke se bekymret ud. Ja. Henrik Krohn Nielsen, han vil simpelthen gerne bare vide, eller bare, hvad er de principielle forskelle på aktier og obligationer? En stor forskel er, at en obligation er en fast kendt betalingsrække. Du ved, hvor mange penge du får i renteafdrag, og hvornår pengene kommer tilbage. Og derfor kan du finde ud af ud fra renten, hvad det er værd i dag. Men du tror, at ham, der du skylder pengene, der skylder dig pengene, ikke betaler. Det er en fast betalingsrække. På aktier er det en ukendt betalingsrække, fordi den består af fremtidens udbytter og så salgsprisen til sidst. Og salgsprisen er jo i princippet den pris, en virksomhed enten bliver likvideret til eller købt op af en anden. Så det er en ukendt betalingsrække. Det er egentlig den store forskel. Og så er der jo meget større risiko på aktier, for det kan jo gå ned om hjem, og man kan blive blæst om kul, som OfferSign har vist i dag. Ikke? Mm. Så det er forskellen. Mm. Tak skal du have, Lars Jensen. Sikre og usikre betalingsrække. Noget vi i plus i dagens danske marked? Åh, jamen, så skal jeg jo skifte over, hvis vores internet virker. Jamen, så, du stod her 10 år, den er, det er IT-lort, men bare IT ikke var opfundet. Den er op med 0,4%. Ja. Så Lars vi Jensen. Er i plus. Det er plus, det var dejligt. Og så hopper vi ud i sommervarmen her, og vi hopper tilbage igen i studiet på mandag mellem 9 og 10. Vi glæder os til at være sammen med jer igen. Fortsat rigtig god handelsdag, og tusind tak, fordi I var med os, og tak for jeres mange gode spørgsmål. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.